سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سورة اللقمان دا قرآن حکیم پا ترتیب مصحفی کی یو درشم سورت تے پا نزول لقرآن کی وہ پنزوسم سورت تے پس تا سورت صافات نا نازل شوی دے دا دی سورت دو دعوی دی نفی دا شرک اثبات دا توحید بالادلۃ الثلاثہ دا سورت دو دعوی دی دو عنوان دی دو سرخی دی یو اللہ سر شریک نشتا دویم اللہ یو دی پدری قسم دلائل سرا عقلی نقلی او وحی. چونکہ ردین مخ کی صورت کی اللہ اثبات توحید کو پا دلائل عقلیہ و سرالتے ولس دلائل عقلیہ ذکر کرو دلتا اللہ اثبات توحید و نفید شرک کی پا دریو وارو دلائل سر اللہ وی عقل گوارے نقل گوارے دا حق پرستو اللہ وی زما وحی پا دیبانی گوارا یو خو منی کنا مخ کی صورت پاخر کی تیر شو ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل دا صداقت دا قرآن چی دا قرآن رشتینی کتاب دے او دا ہر مسئلہ کڑی دا او پا ہر مسئلہ بانی دلیل ور کڑی دے او دا ہر چا دا پوئی دا پارے یو مثال ذکر کرے دے. نو دی سورت پاول کی ہوئی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم الت صداقت تا قرآن دلت تعریف تا قرآن حاصل لسورت سورت کے اللہ اثبات تا توحید او نفی دا شرک ادا سورت زبدہ و خلاصہ و کچھ دی دا دعوی لکه څنګه چې مخ کې الله ذکر کړی و نو دا سه دلتم ذکر کې درې ځایا الته دا دعوه شپږ ځله وکړه تاسو یې او دلته دا دعوه توحید درې ځایا الته پاغي باندې ادله عقلیه نو دلته درې واړه راوړو دلیل وحی هم الله ذکر کې چې زما امر په دې باندې شوی دی زما حکم په دې باندې شوی دی زه په اسمان کې دې خبرې گواہی کوم نقل دلیل نقلی دا حکیم الدنیا لقمان حکیمنا چو گر دنیا کی دا مسئلہ سنگ چ انبیاء اکڑی وا نو دا سے اولیاء اکڑی وا دا سے دا مسئلہ حکماء اکڑی وا لقمان حکیم الدنیا مشہور زکا اغد توحید بیان کرو بچی تھا نو درې قسمه دلائل عقلی نقلی او وحی او داسې صورت کې الله امور مصلحه ذکر کوي د دې لقمان حکیم الدنیا خپل بچی ته امر مصلح هغه چې په هغې سره عقیده سمیږي په هغې سره د انسان عمل سمیږي هغې سره د انسان معاملات برابریږي هغې سره د انسان معاشره برابریږي د امر مصلح تعلق یا د زړه سره دی عقیدہ بدے برابر شی یا د بدن سره دے منس دام اللہ بدے بانے امر کی دام امر دے مصلح زکات دام امر مصلح دے دے سره دے انسان مال سمیگی او دا سے نور اخلاق و نور آداب و دے سره دے انسان معاشرہ پا دنیا کی دا یو ادیب گنی لیشی بیا چکل دے دا شریعت پا آداب و بانے برابری اول دا قرآن تعریف کی تعریف مانا دا رچی اللہ وی زمان دے قرآن سر لگ معرفت حاصل کے سورت بقری پاول کی منگا ویلیو او مشرانو بزمنگا پوسولو کی دا ذکر کولو چی تعریف دا قرآن اللہ پا قرآن کی صدا پاس شپک شلی زائے کردے دا تعریفی تلک آیات الکتاب الحکیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ وی دا کتاب گو رسام خطب روت لا ریب فیہ تلک آیات الکتاب الحکیم اللہ وی دا کتاب گو رد حکمتون نڈک دے دا داغ چا کتاب دے چاگا حکیم ذات دے داو پی جنا هذا کتاب انزلناه مبارکن اللہ وی مبارک کتاب راغل رستا کور تھا مبارک کتاب راغل رستا ملک تھا مبارک کتاب راغل دے ستا وطن تھا ستا وطن بدے سر مبارک شی نا کلی بدے سر مبارک شی اگر پا کم کلی کچھ نازل شی انہ داغی حال اگر مکم و زمان دا دنیا دا طول کلو نگورا کم میاش کچھ نازل شی انہ اگر میاش دل اللہ سور برکات او خیرون ورکلو رمضان المبارکو پا کم شپا کچھ نازل شی پا یو زیبانی دا لوح محفوظ نا بیت العزت تنو اغا شپیل اللہ سور خیر و برکت ورکو چی پاغی کی عبادتو گورا نو اغا دا دری واتی اوکالو دا عبادت برابری شپای ودا اولی قرآن پاکی نازل شو پا کمزانت بانی چی نازل شو نا اغا اشرف الانبیاء گردیدو قرآن اللہ وی دا تاسو لگو پی جنے سور مبارک کتاب دے تاسو پا مدرسہ کی رداب عام شی ستاسو پا کورونو کی ردا عام شی ستاسو پا درسونو کی ردا عام شی عوام ملیان و طالبان دی دازده کی اصل طلب دا علم دازدکل دا قرآن دا چی دا قرآن دکل پا کینی داگی تا طلب دا علم ادویلی نشی زکا علم خدا دے کنا نا تلک آیات الكتاب الحکیم تعریف دا قرآن دے تعریف مانا اللہ ما و تا تا دا خپل کتاب خی چی دا لگو پی جانا د دې سره لګ معرفت حاصل کا اردو خو درځي دله انګریزي خو دله درځي اره جبه د ذکر د دنیا د حصول لپاره چې کومې جبې دي نو هغه تاسو د کړې دي چې کوم مهنت ته نه هغه کېد شپې او دروځي د ځانه په دنیا کې خامخاسه جوړ کی یا ډاکټر شي یا ماستر شي او یا انجینیر شي او یا مهندس شي څو دنه جوړ شي نه په کار داري چې په قران کې ستانه ډاکټر جوړ شي دا قرآن شیخ و ماہر وگردی تلک آیات الکتاب الحکیم دا تعریف دا دی وجنہ ذکر کی بار بار او پا زیادت سورتون کی خصوصا پا اغا سورتون کی چاگیتا زوات الراوی الف لام میم الف لام میم را چی دا پاکی رازی حکیم او مبین کی دا فرق دے چی مبین کم زی کی راشی نور آروان سورت طول دلیل نقلی او حکیم کی دیتا اشاری چی آروان سورت کی یا دلیل عقلی دی او یا گڑ وڑ دی تلک اشارہ دا اللہ وی دغا آیات الکتاب الحکیم دغا آیاتنا دا کتاب دی دا سی کتاب او چیغا حکمتنو والا دے دا الحکیم صفت دا کتاب دی اللہ دا سی کتاب مونتا نازل کردے دے چیغا حکمت احکمت آیاتو ہو سورت حود پاول کے پرشی و مخی احکمت آیاته دا قرآن آیاتنا دا حکمت نا ڈکڑی شوی دی دنیا کی ڈیر کتابوں نے نکستا سو خیالی خو قرآن تا پا حکمت کی یو کتاب نہ رسی ڈیر کتابوں نے دی حکاماو علماو او دباو لکلی دی پا دنیا کی خو دنیا دا طول کتابوں نے جراجع مکی نو دا آغی اگر طول حکمتوں نے جراجع مکی نو دا قرآن دا یو آیات حکمتوں نے نرسی الكتاب الحکیم یا حکیم صفت تا اللہ دے دا آیاتون دی کتاب دا کتاب دا چارے دا آغا ذات تا چیغا حکمتون والے دے دا اللہ پا ہر کتاب کی حکمتون دی او خصوصا قرآن او حکمتون نڈک دے تل کا اشارہ اکثر لری رکھی گی لکہ سنگ چھ ذالک الکتاب بقرہ کم دا تیرشیو دا سی انہوں چھ حاضر کتاب نسو خم فسرین داوی پلنڈو بانے زان خلاص کرے دے چھ دا یو بل پمانا بانے رازی دا کم زی کچھ دا بعید دا پارا راشی نمرات داغین قریب غستیشی او سو کوئی نا بعید پخپل دے بانے صحیح دے تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه چې کوم زما او استامخه ترینن دا کلام چې نن زما او استامخه ترې نه دې ته اشاره نه په حقیقت کې دا د کوم ځای نه راغلی دی او دا قران په کوم ځای کې و تلک آیات الکتاب الحکیم دنیا لا نو آباده او دا آیاتونه کلام دا الله او دا موجود لوح محفوظ کې دا جمع لوح محفوظ دا الله د علم مرکز دی دا غینا الله بقدر ضرورت انجیل نازل کو تورات نازل کو زبور نازل کو صحیفے نازل کری قرآن نازل کو اللہ غیت اشارہ کی تلک آیات الکتاب الحکیم کتاب حکیم لوح محفوظ کے دے بیت العزت تراغے دا بیت العزت نہ لگ لگ لگ لگ پدر اشکال زمانہ دا نبوت کے داغی نزول پورا شو اللہ وداتا تسخ کری تلک آیات الکتاب الحکیم دغه آیاتنا دغه کتاب دی چې ډک دی د حکمت نه دا دغه یو صفت او دویم او هدن دا داسې کتاب دی چې هر سړی هدایت غواړي که نه مونږ هر مانځه کې وایو اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ ته نیغه لار وښی الله وي نیغه لار تا نه ده لیدلې هدن دا قرآن که بادشاه راواغستو نو لارې ومونده دا بادشاه او طالب او ملا پدی کی یو برابر دی د بادشاہ د پاره حادی دی نو د گدا د پاره حادی دی د مولا د پاره حادی دی نو د امی د پاره حادی دی هدن الله دې له دا صفت ورکړی دی چې دا هدن قران ته سرین دستا دلیل دی دی وجه نه کله کله مفسرین د هدایت معنا دلیل کوي کله هدن مصدری په معنا د حادی سره لار سمون کې لار خودون کې قران چې کوم لار خودل دنو دا لار یو کتاب نه ده خودل نه الله وی ته هدایت ګوري دا قران دی تدبر بالقران ان رمت الهدى یقیم وی سوچو که په قران کې کستا مقصد هغه هدایت دی فالعلم تحت تدبر القران علم طول د قران د تدبر او د سوچ د لاندې جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال دا قران د دنیا سور علوم چې تګوري نو قران کې موجود دي لیکن د علما او د خلقو د بادشاهانو او د وزرا او علم غیته نه رسی هغه کوتاه پاتې شو خدان ورحمتا للمحسنين رحمت ته هر سړی د الله رحمت غواړي الله وی رحمت خو بالفعل تاسو موجود دي ستاسو کور کې ستا په ترخ کې ستا په لاسو کې ستا په چت کې ته وګوره نو هر کور کې قرآن شته الحمدلله اوس که دا نه وي نو خلکو به څه کولو ځکه دې زمانه کې خو د هغې یادول هم ګران شوي دي هغه زمانه کې سینه په سینه علم را روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبریل نه واورېده او سینه کې محفوظ شو انا علینا جمعه وقرآنه صحابو د پیغمبر نه واورېده او زیاتو صحابو یاد کړه دا خو سینه په سینه را روانو ورست کمزوری را لا نزک عمر سیب عثمان رضی اللہ عنہ توی عثمان قرآن را جمع کا هغه وی زسنګ داسې کار کوم چې پیغمبر نه لیکړي او نی ویلی دی چې تاسو پته وی ګوره زره توی ما نو چې کله دلته واقعا را لپدی علاقه کی یمامه کی نو مسلمه کذاب سره او پاغي کی وسه وقاریان قرآن دستون کی حافظان شهیدان شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور لگاو په عثمان رضی اللہ عنہ باندې وته وی چې چا قران یاد کړی دی او چا په سینو کې محفوظ دی نه خلاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا تن را لګلی نجد دوالو ته هغه مطالبه کړی او جمله سوګرا کې چې قران را توخی او هغه دوکه کړی او هغه او یا تن شهیدان کړو نو په سونو زرګونو ته خبره ورسېده د قران قاریان او علما حافظان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ذکر تک محبر کو من واقعی کی خیر دے کنے امت واقعی نفس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زپو شما پکم خبر چې زه نه پویدم نو پاغي باندې زه پوه شم چې دا اوس را جمع کول غواړي. دا غي جمع کول یو فائدہ داوا چې رستو کمزوري را روانه ده، او دویمه فائدہ داوا چې هر چا سره قران او هر چا لیکلو هر چا یاد کړو، یو بوي زما قرات داسې دا بل بوي داسې، یو بوي زما په کتاب کې هما داسې لیکلي دا بل بوي. دا اختلافات عثمان رضی الله تعالی عنہ ختمو شي، چې دا ختم شي بس یو قرآن جوڑ کو دازه که اس پا مصحف عثمانی بانی مشهور دی. ترتیب اگر نده ورکڑه، ترتیب پیغمبر ورکڑه دی، سنگه چه وحی نازل ایدانو دقا سی ترتیب دوار ترتیبو نه، که دا موجوده ترتیبو و که اگر نزولی ترتیبو دا دا پیغمبر پا رهنمایا بانی که دو. خو ترتیب عثمانی زکا مشهور دی چه اگر اگر وقت سر دیل ترتیب ورکو، نور اگر سنگه کاتب تویلیو زید ابن ثابت تا معاویہ رضی اللہ عنہ تا دا سے نور کاتبان تا چکم دا قرآن لکھن کیو عقیب پا دقا طریقہ بانے دا لکھلو. بہر حال رحمت واڑی و رحمت للمحسنین، دا رحمت تا دا پارا دا محسنین تو خو نیکی کنا او ارادر دادا چیزا با نیک جوڑے گا ما محسن چاہتا ہوئی آغا چاہتا ہوئی چی اغا خپل اعمال پا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تفسیر روالے ہو گو رہے نو محسن زیاد مفسرین دا مانا کی چه دا دا نبی علیہ الصلات والسلام تابعدار دی، ایمان را وړی دی او عمل دا غو په طریقه باندې کوي، نو الله وی دا قران د دې د پاره رحمت ته خا ګوردار چا د پاره نه دی. ډیر خلق و تشاکړي او دا غی د پاره غضب دی. يهود او نصارا او په دې باندې ایمان نه وروړو د سره دښمنی کوله زو دا وینا دی وسره کو ولا یزيد الظالمین الا خساره. الله وی دا قران ظالمانو ته نور تاوان سی واکي، نور نقصان دغی سیوا کیگی، تباہی دغی سیوا کیگی، ذلیل کیگی په دنیا کې. دې قران د وجنه دا رحمت ته خود پاره د محسن چې هغه متبع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا محسنین مونږ نه پیژنو، دا څوک دی کله کله قران تفسیر کوي په خپل ځاګی بیا بل تفسیر ته ضرورت نه. محسن مونږ نه پیژنو څوک ته. الذین کسان یقیمون الصلاة چې پابند کوي د مانزه او درې مانزه لره. اقامۃ الصلاة څه ته وایي؟ نہ ون رچ ویدری گٹ رچ ویدری نہ د اقامت الصلات معنی دار چې دی رایچ کوي مونز لره. ځان لمز دې رسان دې خو چې بچی تا وې کور والے تا وې محلی والے تا وې او په عام مسلمانانو کې دا مونز ته خور کې دې ته اقامت الصلات وې. پابندی د مانزو جمع سوکنه کې جمع دې راولي مون نه کوي د مونز ترغیب ولور کې. اصل اقامت الصلات دا دے او خصوصا دا کار دا بادشاہانو دے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ با عامل اولی گو و تبیوی دا غی قوم دا منزہ حالو گورا کم منزہ بانی برابری نسطول کار بے بیا برابری و کچر منز منز کے نقصانی نگرے فا انہم لما سواہا ابیع دا نور عمال دا پارو بیا دا خبر با دا ان کی دا مسلمان دا ایمان نپس لنبے سفت اغا منز دے. الذين يقيمون الصلاه پابندی کی دمانځو نو جنن بادشاہ پخپل نه کی، وزیر صاحب پخپل نه کی، انتظامیه والے پخپل نه کی، د ملک فوجیان پخپل نه کی. دغه مشران دی کنه د ملک، د ملک مشرین دغه ده خو یا وزیر اعظم او یا سپه سالاری یا د نور انتظامیه والے نشاغي نه کی. نو په بل بس پابندی کی چې پخپل مون نه کی نو په بل باندې بس مونږ کی. نہ ہو پخبل کور کے وہ سڑے من کے وہ بچی تو بھائی آ دادا تو پخبل من کے ماں تو سل رمان زوے تو خبر خبر کے با سر علی چې دے پخبل مسکی مخکشی او واڑم دان پسی کہ الذین یقیمون الصلاۃ داڑم بے صفت و یؤتون الزکات اور کی زکات. دا صورت کستا سو خیالی نہ مکی دے مکہ کی زکات چرتا ہو مس چرتا ہو مطلق منزو خو دا رکاتونه دا ټیمونه دا نو زکات وو. هر چا به د خپل مال نه د الله په نوم باندې سوار کولو مال به پاکو مونږ د دې لپاره چې بدن دې پاک شي او زکات ته دې لپاره چې مال دې پاک شي. ځکه وته زکات ویلې ده او زکات معنی دا د پاکي. نو مکه معظمه کې نفس منزو نفس زکات وو. یا څوک دا وی چې د صلات نه مراد دې د بدن صفائی او دا پا عبادت سر راضی او عبادت تطور نه بهتر عبادت مونز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې اترې دنه صحابه به غر طرف ته تلی ول ته ولاړو دشمنان به پیرالو د پگٹو بے رہی کار کرو خوی تاسو دو زمون دو بوتانو عبادت نکوی نفسی من زو دا دید پارا چی پا مون کی مضبوطی آرہ شی زمون بدن پاک شی او زکاتو کس طرح مال پاک کی گی وهم بالآخرت هم یوقنون دا درم سیپت او دی پا آخرت بانی بالآخرت پا غر وستر وز بانی هم یوقنون دی یقین کی اقامت الصلاة و ایتاء الزکاة و ایمان بالآخرت سورة بقرہ کی پنج صفتوں ذکر کرو او دل تدری را واغستو حکم ذکر کی اولائکا دغ کسانا الہ ہدن من ربهم دا پا صحیح بیان بانی رخبل ربنا دل تمانا کی مفسرین الہ ہدن من ربهم الہ بیان من ربهم دی سر دلیل شتا دی سر بیان شتا اولائکا الہ ہدن من ربهم کله چې وسړي عقیده برابر شو دی مسکی او زکات ورکی او قیامت مانی نو الله یولایک علی هدا من ربهم و اولایک هم المفلحون او پد او دغه کسان دی دی کامیاب مخکی صورت کې تیر شویو چې پدغه ورځ باندې یفرح المؤمنون مؤمنان به خوشاله شي او دل تعالی یولایک هم المفلحون دی کامیاب ال ته خوشالي د دنیا و او دل ته خوشالي د اخرت ورکړه زکه چې ته کامیاب شوی نو دا کامیابی سو دے دا اللہ پا رحمت دا اللہ پا ہدایت پا دی کامیاب شی خودم و رحمتا للمحسنین ومن الناس من یشتری لہو الحدیث دا و زجر شروع شو بعدی دا خلقنا طولنا ومن الناس بعدی دا خلقنا من یشتری ها غسوگ دی چی اخلی ورکی لہو الحدیث بیہودہ خبری بے مطلب خبری د زړه د غافل اولو خبری لهو لعب چې وته وی کنه دا لوبه او ټوکی مسخری لهو الحدیث بعض په خلقو کې مې یشتری ومن المؤمنین او نبی ومن الناس بعض د خلقو نه نو په دې خلقو کې دا الناس عام دي په دې کې دا مشرکین مرالو او په دې کې مؤمنان مرالو کہ قرآن چی کم دے لفظ ذکر کی نو پاغی کی دا اللہ دیر لوی حکمتی ومن الناس باز دا خلقونا نو گودا سی مکہ معظمہ کی نظر ابن حارث مشہور سڑے ہو سردار ہو او دا دا غی ہو ملاو مو دے با کین استو نو دا عجم ہو چی سور بادشاہان با تیرشی ہو چی تا پا فارس کی زمونگا طرف تا پا ایران کی فارس پا زمونگا ٹول ملک تاوی اچھ کم افغانستان دے ہو یا ایران دے دغه خلکو ته فارس وی او یا فارس دغه خاص دغه خلکو ته ویل شي او سجستان د افغانستان ته وی په بار حال فارس سره دا ټول مشهور او عجم نو په دې کې مشران تیر شوی او بادشاهانو کسرا او داسې ورپسې ځه رستم د بادشاهانو د فارس نو اسپانیار د بادشاهانو د فارس نو نو دا غي قصې به وي نو د باغه یاد کړی وی کتابونه بدو راوړیو او پاغي باندې بیزان پوکړو مکه معظمه کې با پیغمبر کې نستنو قران به بیان ک هغه به نن پیغمبر دا وي ناغه به قصه شروع کړی یاد رستم او یاد استنیار او دا به وی حدیثی هاذا احسن من حدیث محمد صلی الله علیه وسلم وی زما دا بیان زما دا قصه چرته ما وکړه دا خو ډیر خستر د قصو نه که قرآن ته خو حقیقی سی دی مست که قرآن دا اللہ کلام او دا د نظر کلام دا نظر خبری دی بلکه اغم چه تر عجمو نراغست دی دی دا عجمو دا جبن او دا غید قیسی او دا حقیقت نسا خبرو چه پا عجمو که سور خرافات تی و سور خیالات تی و سور قیسی دی دا دروغو آسی با فردی قیسی جوڑی شوی زمونگا پا عجمو کی دا با مکی والا با دپا دی بانی اغلول او دوکا کول بے اللہ و من الناس من یشتری لہو الحدیث لیو ذل عن سبیل اللہ بغیر علم دا سبیل اللہ نا مراد دلتا قرآن دے چی خلق دا اللہ دا کتاب نا گم رہا کی او بے علما پیغمبر سر علمو پیغمبر سر دلیلو پیغمبر سر وحیوا پیغمبر سر دشکی او درود جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق رہتا دا اللہ خبر بے او تکولا دا غی حفاظت شورو او نظر سر سو ابو جہل سره سود مکی مشرکین سره مغیره دی سره سو دی سره دروغ او قصه خیالات او توهمات او دی بغی په سره وان لهو الحدیث دی وجن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او دارنگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغوی لہو الحدیث دا غنا دا غنا پی جنے نامون چی وطا غزلی تپی چار بیتی او دا سور پسی جا اغی یو نم ندے کتابون لکلی شوی دیگا ندے بارا کی پا پختو کیوں پا فارسے کیوں نو دغه سے پا دی عربی کیم دی دا عربی اغا کدی وارد نا اخپل بدا نیر شی پا دی کچی کم جاہلان و گمرہ تیر شی او اغی کم شیرون جو کلیو اغا دا دنیاوی عشق دنیاوی مجازی عشق دا کتابونه او دا قصیدی وي د شپې او دروازه او دا شاعران په دې کندو خیرار سرګردانه ګرځیدو سروالی بروالی او د ځان به څه سوچونه او فکرونه کول او سبه جوړول کله به اوسه ولید او کله به وخلید شروع به وکړ نو کله به دو خپل محبوب نه چې دا چا صفت به کا وګر کا غبا تورس کارو چې داغه صفت به شروع کون بس د اسمان ستوري به ته جوړ هغه به درپوکو یریدون کی بو او بس داغه نه به داسې او بہادر جوڑ کے چیز غر یو پخا گٹا بے دے جوڑ اکڑا چیز سگنی شی خوزو لے دے زینا لہو الحدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم خوی واللہ اللذی لا الہ الا ہو دریز اللہ وی زما دے پا اللہ بانی قسم زما دے پا اللہ بانی قسمی چیز دا غینا دے اللہ وی باز پا خلقو کشتر چیز یشتری لہو الحدیث دا عرب دا جاہلیتو جنکے بے پا میلو کے غستی زوانان جنکے او بیا بے غساتلی او بیا به وته حکم کو چې زه کنه تاسو سوای چې مونږ له غوخاندو او کله به په ځان جوړو او داغه غ خوشاوازه ته به غوږ یخو یشتری لهو الحدیث دا رس په مقابله کې راوته دي په دې امت کې دا قران په مقابله کې راوته نظر ابن حارث تاسو وګوره د دې آیت کریمه لاندې پیغمبر به قران وی او هغه مکی والا ځان تعالی کم را جمع کړیو او د اسپانیارو دروستم کیسې به وته شروع کړی خوگ آواز بوتا لگیاو پاگی کی بے ترنم کاو پاگی کی بے قصیدی جوڑی کڑی وی لکسنگا چیزا منگا و پختو کی قصیدی جوڑی شوی دی بیتون جوڑ شوی دی خلقی وی لگیای کنا طول شپا پا خواه مشران ناستو یا بے قصه شروع کڑی و یا بے وسر یا یو شیر بے بکیم وی خلق بوتا دا سی نشا ناستو چه ہے ناوز خو خلق دی ارسالی سا الگ سر سیپارا دا کنا پچی گور ناغ سیپارا مخیتنی ولی دا دینا بس ایوان مشغوله و مشران جمی بغټ شپې او تبنا سو قصه به شروع کړي او تور باندې او داسې د پیریانو د خافیرو پته نه لګی چې دا څنګه ذهنونه وداغي الله وی باز په خلکو کې شته یشتری له ول حدیث په دې امت کې لویه فتنه د قران په مقابله کې ما مکه معظمه کې د پیغمبر په وخت کې هغه دار اوتی و دوپړې سیتار رباب او داسې زونه او نبی له صلوات و سلام دا ویلو یو گد حدیث تے دا قیامت پا علاماتو کی بیچت طبیعہ ہوئیو و نبی علیہ السلام فرمائی چیزا ما امت پینزل لس کارو نو کی پینزل لس نو نزل بی حل بلا زما پا دی امت مانی بلوی مصیبتونا و بلاغانی بیارا جی یو پا غی کی وزکر منها القینات والمعازف اغدا چینکے دمی نظری او دا غی دخلینا دا ټپی چار بیت او ریدل او هغه ته وکی خو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سامع من جلس الى قینه سوق چې اورم ته کیناس قینم د قدم ته وي و سامع صوتها او دا غي आवाज و اورید نو د قیامت په میدان کې ورده په غوګونو کې سکوي لیکول شي او دا غوګونه بوله الله ډکی دی او چې مخامخ وته سپارې نیولې ده هغه کې دا شیزونه ورکړي دي د اوس نه ځان له غوږونه بند کړي اواز هم نه اوري دا یو لوی مصیبت جوړ شو نو په هغې کې هغه شکل او صورت هم راځي او د هغې هغه اوازونه هم راځي او د هغې هغه نسخې مسخرې هم راځي هغه هر څه په کې راځي د دنیا ډرامې دي په دغې باندې نن چې د خلکو ذهن کم کار کوي او مازغه هېڅ کار نه کوي بلکې ذهنونه یې خلکو له تباه کړ ته دې لیک ته وایې ته دوه آیاته نن یاد کا هغه ذهن تباه شوی دی هغه دوه آیاتو نشي یادولې یا دا ذهن داسې و چې په اوو کالو کې به سړی قرآن یادو یا دا ذهن داسې و چې په یو کال کې به سړی قرآن یادو بغیر د استاد نه په شپږ میاشتې کې به یې قرآن یادو بغیر د استاد نه دا ذهنونه وکړه نه داسې په دیارلس ورځې کې عبید اللہ سندی رحمہ اللہ دروس جب آیا تھا کڑے ہو اول تہ بیان کو پدیار لسو دے کے دیار لسو دے سورہ جی او دا زمونگا دے استادان استاد دور وقت نہیں تیر شوی کن وہ سنائی خبر رہا دور وقت نہیں تیر شوی سل کالا بیا شوی یا بنی شوی او یا ذہنون دیتا رو رسیدو چیغی یو رکوم نشی یادولی یو آیاتم نشی یادولی پی یو ملکی و پاتی دلتا پا عربو کی پاتی شی لس کالا پاتی شی او جب والا نور دی داولی و دی لہو لعبو کی مبتلا دی و من الناس من یشتری لہو الحدیث حسن بصری رحمہ اللہ فرمائی ومن الناس من يشتري لهو الحديث اي الشرك والكفر بيهوده خبري بمطلب خبري شداغي حس فيدني ويدا سشي دي تا شرك دي او كفر دي تاسو كخيال كري نو دي بارك دي ملنگانو سر تاسو كيرن پخبل برتا پتاو لگي او یاد سوفيانو بازي كتابون راوالي نراغي نبرتا پتاو لگي چاغي دي سوفيانو او دي مخکنو اولياو دروغو اولیاء چکم دا اللہ اولیاء دی ناغی بارک زمونگا قدر چا اللہ باغی لجنت ور کری خواغی پس دروغ کسی جوڑی کری دا لہو الحدیث خازن دا قرآن یا مشہور تفسیر دی تفسیر دیر خیستہ کی دا قرآن زمونگا دا پینڈے شیخ باوی بہترین تفسیر کی دا قرآن کچھ کل آغا قیل اوی کسی شو روک لنی بیاو تا خواگ مگا دا طول دروغ کی دیش آغا اللہ دا پیرا ہمو کی ردی دا پارا کری گور خلق پدی دے کی دا قسم کی دا ٹول پلہ ہو الحدیث کرا دی دا اولیاء و دا سی صفتونا چھ پاوا با نیلوزی پا دریا پس روان شی او سور کڑی دا لاس وردن نکی دا صفت تا اولی ولی گردولی و لاس ولی نسی زی دا سی قسی چھ اگر دا روغو نجوڑی شوی حسن بسریوی دا دا اوہام باطلا لہو الحدیث بیہودہ خبری خو مشہور مانا چھ دا اغد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا و دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ مرد تن دا غینا دا دا ٹھنگ ٹکور و دا سرو دا پاگی کی دا ٹول آلات مفسرین ذکر گئی عرب و دا جاہلیت با دا وینز پا میلو کے غستے اور آوستے بے او بیا بے پاگی بانی پیسی مگٹلی او دا غی وازونو تا بے غگم یخیو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ غسان تلاڑو نو پا غسان کی جب اللو دے اوزل ایمان راوڑو بیا مرتشی و قسم خصو سوزل تیر شوی دا ناغلس جنہ کے خی طرف تکینو لیو اولس جنہ کے گس طرف تکینو لیوی او دے خی طرف تبیوی زیتا سووائی چی لگو اجاڑو ناغنور تبیوی تاسو سووائی جی منگا لگو خاندو انسان پیدائش پا دنیا کی ردی دا پارو چی پردی لونا پردی جنہ کے غیر محرم جنہ کے تری داغی شکل تا گوری جی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو در سڑے معاف کرے علی رضی اللہ تعالیٰ دویم نظر نہ دے معاف حرام دے دیا او دے وطا ناست رش پہ ادھر وزی دے وطا ناست پہ گینٹو باندے او دے دا غیب آواز بانی خون حاصلی دا دے نور ائمہ و مسلکون او مگو رہے و زمونگ امام سے بموی چی دا اور دل فسق دے فسق پہ جانے کنا سوک چی اوری نو دا فاسق دے او فاسق معنا صدا الخارج عن طاعت اللہ دا اللہ رتابدارین وطن کرے دا اللہ دا احکامنا وطن کرے دا اللہ را شریعتنا وطن کرے والتلدد بها کفر امام سے بوئی چھے کلا دی پہ خون حاصل کنو دا کفر دے یہ را خودیر خون دے وکنو ذکنوی تے بیاو آیا دا تلزز دے پا دے بانی خون حاصلول خون حاصلول دا پا قرآن بانی پکار دی دے وجن حدیث کر آدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من استمع الی الغناء چاچ دے ٹنگ ٹکورتا او دے رباب تا او سیتار تا او دے ٹپو چار بیت تا وا کی خود کاغذ الکان یو کاغذ جینا کوئی کدا ہر چا واسی خو چ تا غی تا وا کی خود نوی منع من الروحانیین دے بد روحانیین نہ محروم ش امام قرطبی دا حدیث ذکر کڑے دے نقیلا پیغمبر تا چاوی من الروحانیون یا رسول اللہ روحانیون سوک دی اے دا اللہ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قراء اهل الجنہ دار جنتیانو قاریان دی سبب اغي په جنت کې قران وي دا سړی ته نه محروم شو دا جنت نه محروم شو چې دې پر دې आवाज ته وکی دی او هغه غنا او ټپی او چاربیتی و دوه ته وګیږي او سر وته تاوی او خان دی را خان دی تاسو ګورئ کنه مسلمانانو حال پاکستان کې یو ټیشن داسې ماته وخی چې هغه دې نه پاکی شته پاکی الا ماشاءالله که یو وخت سره پکې ته ګوري قرآن بشوري حدیث بشوري نو بس هغه ولا ختم شوی نی چې دی په لوپی نور څه شروع وي او دالکانو یا د جیناکو دغه فرق نشته په دې کې خو چې بیا د جیناکو اوازی ناخاصم عورت دی هغې ته خو کتلم عورت دی نو د هغې اواز هم عورت دی نو بیا چې هغه غنا کې او تا ورته غوږ یخي پیغمبر ځکه وي غوږونه برېده سکی نه سبا په قیامت کې ډکیږي پیغمبر رښتینی دی صادق الامین دی هغه چې څنګه ویلي زمونږ په هغې باندې یقین دی اللہ دے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خبر اخلاص زکہ پینزل لسکارون کے پیغمبر و اذا فعلت امتی کلچ زما امت دا پینزل لسکارون اخلو او ذکر منها القینات والمعازم دے پاکی ذکر کرو دا دا قیامت تا علاماتو ندے چی غی دا سی زنہ شروع کرو دم توبو او دم تغکی خودلو او سرو دو دا سارنگے و دوپرے دا سی زنہ وان غصرون دا حد بحل بلا نو سگو رکن بلا دا کرن دا پدې امت باندې کوم ځای بلا نشته تاسو وګورئ که عرب دي پدې بلا اختري نو که عجم دي نو پدې بنا بلا باندې اختري پچا کې زلزلې پچا کې قتل و قتال خونریزی گرانی او قسمه قسم گناهونه دا ټول په بلا کې راځي نزل به حل ولا پیغمبر زما پدې امت باندې به ویدا بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من رجل یرفع صوته نشتر هسی او سړی چې هغه واد وجود کې پټاپاو په چار بیت باندې مگر بعث الله علیه شیطانان دو شیطان اللہ رو لیگی اللہ خو شیطان زمون لری کی او دیرا تویلی انہو لکم عدو و مبین خو چی تو تکین استی پا دغا اراده باندی او ٹپا دی شو روکلا چا سرا پا دی غرونو کی تا گوریش پنکیت نم خلاص نری نو چی چا دا شو روکلا نو اللہ دو شیطانان رو لیگی ایو دا پوری اوگا بانی کی دا تر کمی پوری چې دې چپ شوی نه دی نو دا دوه شیطانان د ده په دې اوګو باندې ناست دي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې هغه غوره کوي لهو الحدیث دا بیهوده خبرې او دا مشهوره او معروفه معنا ده عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا سله اخلي یشتری د دې خپله معنا ده چې په پیسو باندې اخلي نو دا خو هم دې زمانه کې بالکل واضحه ده اگر چې مفسرینو ذکر کړی وي دوی پرې پیسې نه ورکوي اوسې پرې ورکوي خلق په موبایل پیسې ورکی کې نه ورکی په ټیپ باندې خلکو پخوا پیسې ورکولې کې نه ورکولې په ریډیو باندې پیسې خلکو ورکولې په ټی وی باندې ورکولې دا سوره سیزونه چې دي آلات ستارو لیسې ملاویږي سو رباب تا سې ملاویږي سو یشتری لهو الحدیث دا ټول آلات د لهو لعب دا په دې کې رالو امام بخاری او باب تړلې دي هغه وی باب کل لهو باطل اذا شغل عن طاعه الله بابے تڑے لے پورا ہر لہوا ہر بیہود کار و بیہود خبر دا ٹوک و دا مسخرو خبر جے دا باطل اللہ و حرام دا چکل تا دا اللہ رتا بدارے نا نتا سو گو رے چکل خلق دی لوب و تناستی او پا دغا تماشا باندی دغا وقت کی دی دا اللہ تا بداری کئی دا اللہ تا بداری خدا رے چی قرآن نوالے گو رے دا اللہ تا بداری خدا رے چی دا پیغمبر یو حدیث تا کچرتا یو مسلس تا کا نو دا اللہ تابیداری خدا را چی وقت دا خوب وقت نو زود دشا پا دینیت پلانی سبا میں اللہ منزل دا وقت پاس کل لہوین باطنون ایدا شغل عن طاعت اللہ دا باب دا بخاری کی پورا دا بالکل حرام و باطل دی چی کل تا دا اللہ را تابیداری ناری لیو دل عن سبیل اللہ بغیر علم تا دے دا صد پارا ورکی و دا صد پارا پا دی پیسی ورکی چه گمراه کی خلق عن سبیل الله اذا لا رضا الله نا بغیر علم بغیر د علم نه په بازارو مارکیټونو کې تاسو وګورئ دا سه لوبي او دا سه زونه راوتی چې ټول واړه په دغه باندې مبتلا وي ليضل عن سبیل الله بغیر علم وسه دا سه زونه ایجاد کړو او مسلمانانو ولا خزور ورک ليضل عن سبیل الله سبیل الله څه شی دی قران سبیل الله څه شی دی دین اسلام د دین اسلام نه زده کی په دین اسلام کې دنه ته تاسو کده مانزه د فرایزو تاسو ګورئ نه کله کله په دې ټي وی باندې په خبر کې چې یو دی او تاسو کی کنه نو مشر سړنه و تاسو کې ویژه دوی خونو ته وایا نو هغه الحمد شروع یا قل هو شروع کله یو تعویذونه والا راګیر کې او کله بل تعویذونه والا راګیر کې مسلمانان دي کنه دا وټونه ته پکې ودریږي قل هو ولا نور دي مونږ ولا پوره نور دي نو دای به فرایض سو پیژنې او سنن به سو پیژنې په دې کې شیعاګان د موږ نه مخکې شیعه سره زما یو ټیم کې دغه سکول کې د استاد مو په اړه چینار کې هغه ټول شیو چې سار برالو هغې به شروع کړه نو هغې به داسې قسم دلایل وي چدا سے ما زمونگ استادان چسور تیرشو ما داغی نے چرتدا نہ اوری دی نو جواب بیا غیل سورت د چکل را لم بیا نو ما غفل کسانو تو می بای داسی اگی تمائی دا کتاب مال را کے مال بیا کتاب نہ راکو میں دے وقت تک بتا سو لزر دے جواب لکم ان شاء الله اگی کتاب مال نہ راکو وین تعلم کتاب پدی ما مسئلہ و چی سال سلام غره دی او گالی علیہ السلام اند اللہ پیغمبر غره عیسی علیہ السلام او علی رضی اللہ تعالی عنہ دے پیغمبر صحابی غره سلورم خلیفہ غره اگی وردی دے پاره دلائل وی پلانے غره دی او پلانے غره دی او قران تو قران په هر صفحه کې بد خمینی پټو پروتو اول کې دا ولی وی چې دا پکې نه قران نه لیدل عن سبیل الله بغیر علم سنیان د دینه بالکل نا خبر چې زما علم د قران بارے کې ردنه تاسو کا د پیغمبر د حدیثو بارے کې ردنه تاسو کا چې د قران صحابه په زمانه کې رچا قران یاد کوم صحابه بارے کې پیغمبر ویلو چې دینه قران زکه ور پیغمبر وو او دی ویلو د دینه قران زکه پیغمبر خو دې باندې زور ورکړو نن تر دینه محرومه ستا مدرسې دینه خالی لیدل عن سبیل الله بغیر علم زٹی وی تکینا باجو تکینا او لاور شو گور زیارتونه کی والی شی دا بو رحمان بابا ډیر خو لیو دل عن سبیل الله بغیر علم چې گمراه کی خلق د دین د الله نه د قران د الله نه به دلیل او به علم و اتخذها هزوا او نسدیل ر پټو کو سره نظر ابن حارس په خاندل په بلخ بلخ ځان لوي شیرونه وي او د عجمو د بادشاہ قصه به وکړه قصه خو دا وګوره او دا دې چې سوې پاره پورې به خاندل نن پا قرآن پوری خاندان دا نن پا علماء پوری خاندان نکی گی وید تخیداها وزوا نن چه سوگ دا دین کار کی نباقی پوری ٹوکی و مسخری خلق نکی تالی باو چنه وید تخیداها وزوا او دا قرآن این چا کرده دا آقا خوادو پا تالی میافتاو کشماری نا تالی میافتا آقا دا چا آقا پیجلی وکلا او پا داقی تالی منو کی اولائی کاللاوی داقی کسانو لهم عذاب مهین دا دی دا پارا عذاب دس پا کون کے رسوا کون کے دا جزا من جنس العمل دا ولی دا سی ہوئی دس پکاوے او کدا اللہ ر کتاب دا بیزتی او کدا اللہ ر کتاب دا اللہ کتاب دنیا تا دیل راغل او چی مسلمان دی خپل سینے سره یو دی مسلمان دی زدکی مسلمان دی بچی تو خی مسلمان دی عوام تو خی خلق دی پپو کی دا داغی پا مقابلہ کی بل سراخ کل رسالی راواغست دا دنیا کتابون راواغستو فاغی کی با قصے وی پاغی کے بخرافات پاغی کے بموضوعات پاغی کے بدا سے خبریں وہ چاہیے دین سر باڑوں سے تعلق قوی خبر پذے پاتش ہوا اغنند ٹھوکو تو مسخرو کر دے دا نہ اللہ بول عذاب مہین نے اور کہیں اللہ اس پک عذاب بدل ادر کم زکا زمرہ کتاب پورے دو خاندل آپ اللہ دوین زجر بیا ذکر کی الف لام میم اللہ پوئی گی پمانا ردے حروف و تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتنا دا آغا کتاب دی جڑک دے دا حکمتنا او ہدن ہدایت تے و رحمتن او رحمت تے للمحسنین دا پارا دا محسنین دا مگن پی جنو چنا نیکان سوک تھی اللذین آغا کسانو یقیمون الصلاة چو دریمونز پابندی کئی دمانزو و یعطون الزکاة ورکی زکاة و هم بالآخرت هم یقنون او دی پاخرت بانیم دی یقین کئی اولئک اللہ و ادغ کسانو علا حدن من ربهم دی پا دلیل بانی دی پا بیان بانی دخ پل ربنا پس سمالار دی و اولئک او دغ کسانو هم المفلحون دا کامیاب دی و من الناس او بعد دا خلقنا من یشتری آغا سوک دی چی اخلی یا غورکی لہو الحدیث بیہود خبری بی مطلب خبری لہو لعبو دزر غافلول خبری لیضل عن سبیل اللہ دا دی دا پارا چی گمراہ کی خلق دا لاری دا اللہ نا چی دین اسلام دے قرآن دے بغیر علم بغیر اس دلیل ویتخذها حضوا او نسی دی آیاتن لرا ویتخذها او نسی دی آیاتن لرا یہ سبیل اللہ لرا حضوا پٹو قسرا اولائکا دا کسانو لهم عذاب مہین دا دی دا پارا عذاب دس پکا ان کے وان